Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка пра аднаго пісьменніка. Частка другая, раздзел 11. Дэбют. На мне былі тыя самыя, што і ў клубе, любімыя старыя джынсы і тая ж клятчатая кашуля, што да цябе. Адкрытая летняя сукенка пры больш пільным разглядзе лёгка ператвараецца ў закасанае да каленяў трыко і адтапыраную на грудках сінюю з кароткімі рукавамі маечку, на шыі крыху расцягнутай, і таму ледзь не пры кожным тваім руху з-пад яе ў раёне пляча і ключыцы з правага боку выглядвала цнатлівая белата станіка. Дарэмна ты так упарта і, на жаль, свядома выбіраеш падробку замест арыгінала. Табе ёсць чым ганарыцца, у цябе скарб, роўных якому няма. Гэта маладосць, свежасць, здароўе, абаяльнасць. Іх і выстаўляй на паказ, імі і карыстайся. Но навошта табе бальныя туфлі на шпільках, калі твае босыя запыленыя ножкі, твае роўныя зграбныя лытачкі, хай у драпінах, пісяхах, у расчэсаных плямках камарыных укусаў, сваёй дарэчнасцю не саступаюць якім-небудзь, ты любіш аналогіі, ну не ведаю, гогалеўска-оксаніным, абутым у абсыпаныя дыяментамі черевічкі з царыцынай нагі. Далей па тэксце. За адзіным у краме сталом мы не сядзелі, бо і не было на чым, а стаялі. Адна на ўсіх шклянка хадзіла па крузе, фрукты, віны і закускі замяняліся ў нас дзвюма пляшкамі па 0,7 агдама і васінаю і паўбуханкаю хлеба, які ламалі і адшчыквалі пальцамі, нож тётка Валя не давала. Стол засланы быў газеткай, віноўніцай урачыстасці, раёнкай, у якой і быў змешчаны мой дэбют. Селькораўскі допіс пра, дарэчы, той самы клуб, дзе мы з табою танцавалі. Дыхтоўная будыніна стрывалага дрэва на высокім старадаўнім падмурку выкарыстоўваецца безгаспадарліва, на вачах прыходзіць у заняпад, а калі падысці да справы з толкам, страчыў селькор. У гэтым гмаху можна было падчыніць медпункт, бібліятэку, гурткі па інтарэсах, паказваць кіно, ладзіць дыскатэкі, бо моладзі, асабліва ў летні час, няма чым заняцца. Цяпер думаю, а не дай Бог узялі б ды паслухаліся, ды па слядах публікацыі адрэагавалі на сігнал. Адкрылі б дыскатэку, на якую спаўзаліся б з усёй ваколіцы. І танцы да ўпаду, і буханне электроннай музыкі, і не будуць больше надо мной смеяцца із твайго пад'езда пацаны. А па вуліцы як было б прайсці, а духмяныя летнія ночы на дваіх куды падзеліся, а цішыня, а нашая лавачка пад ліпаю, а пах яблыка ў жніўні. Мне тая дыскатэка трэба была, ці ўсяго толькі карцела ўбачыць сваё імя і прозвішча, набранае тыпаграфскім шрыфтам.